أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. ده دعاء مبارك آياتنا ده سورة آل عمران يوصل أتوشتم أو يوصل نوشتم آياتنا ده دي تعلق برث ده أحد غزاء سر ده أحد غزاء ماز آغاز ابتداء مجويل يوه چالا عز وجل و نبی علیه السلام تور پیاد کرد شو لاغ وقت در پیاد کرد چه سهار تخبل در کور را او تلید او دو مؤمنانو در پارج خزیه برا برا ولی خب فقط داغ بیا اغا مهمی اوتکی ذکر که چه عبدالله ابن عبی ابن سلول اغا منافق در دروسه و نفر و سره بیر تولاری مدینیت و لزکا پا جنگ پیدا از ما مشوره با چام نلیوی چیز ما خبره نمانل نو جنگ بیم ندیز دادا جنگ چوک کوایس اما منافقینی ور سره بود نو تفسیر شریف هم وایي سیرت کتابونه وایي چې منافقین دغه درې سوه نه وه نو اووه سوه پاته سوه ده اووه سوه نفورو کې اوڅه منافقین نور هم پاته وه بیا هلته په دایاتو کې د دې کردار بیا بیانیږي چې ګرده د ده سره نه ولاړ یو څه د دغه دپاره پاته سوه چې دا حال چې څنګه پیښیږي دا بیا پره بیرته وه د نبي علیه السلام دا حالات چې پره دلته پیښیږي دا بیرته وه خپل مشر ته عبدالله ابن ابی ته ورسېږي چې ته چې ولاړې بیا دغه رقم سوه د جاسوسۍ دپاره دلته پاته وه د نورې تخریبکاري دپاره پاته وه ګرده ده نه دي ټول کړي نو درې سوه ورسره ولاړه دا اووه سوه کې چې بیا و هغه یو دوې دغه وې قبیلې وې دلته نو چې د بنو سلمه و د بنو حارثه قبیلې وې هغه هم زړه غوښته چې ولاړ سکنې واقعي مؤمنان وه هغه ځای الله ور په یاد کې چې په تیس کې دوې ډلې داسې وې چې بې زړه سي خو چې د الله دوستان و د الله خوښ وې بېرته یې زړه ورټینګ کړي د الله ته درسره پاته سوه نو وروسته خو نه وه بیان سوي چې بیا نو وروسته څه پېښه سوه نو دا قصه خو موږ لوږده د هغه د تر څو آیاتو در اویا تر یو اویا آیاته پورې ځان رسوي په دا مابین کې څه څه خبرې نور ولویږي نو یوه د بدر د غزه واقع عدالت لنګ تور باندې ورول ویدل چې هغه ځای کې تاسو صبر کړئ څنګه کامیاب شواس د وحد په غزا کې معلومدار هغه صبر او تقوا نسته دغه دوه آیات بیرته د وحد د غزا سره اړه لري نو د دې شان نزول څنګه دی هغه دا دی چې رسول علیه صلاتو و سلام خو چې د خپل په وجونه د مدینه سره وېسته د جمعې ورځ چې د جمعې منځ وکی بار د کور راوتی هغه خول واغستی کله اخینی دا بل زغره ور سره واغستله شراوتی غزوانان چې بیرته پښیمانه سی و برای یا رسول الله چې تاسو څنګه خوښي بس هغه سدي موږ خو نو خطا او تو چې څنګه سوچ خمه خبه ده باندې جنگ کو کستا خوښي په مدینه کې پاتې سده لې به جنگ کو چې کفار لره راشي بره بدی دلته نه بل دی پیغمبر علی السلام د اعلی نبی چې د جنگ او زار واغوندي بیا د تعالی اجازه نور کی تر سوچ ونه جنگیږي بیا به نو نه کاج وس خبر به خلاص اس وس به زوده باندې اول سر کې د چیز ما خبره مو نه لوي نو د جمعه فورس چې دی رااله ته د وحد غره چې دی د دې شاس و د نبی علی السلام دی هغه د مکه د خوا چې کوم مشرکان راغلي و دوغه پوجونه اخ خاطه و ده یا خاطه د دې شا و غره تسو دلته چا بند کوي دا صغر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام و هغه عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه ته سپارلی و څو نفر ورسره و خو دغه ځای ویل څنګه ساته که موږ کامیاب سو که ناکام سو ته به نه ځینې ځي هغه چې دلته جنګ شروع سو د کفارو سره په دا اووه سوه نفرو کې چې دا مخلص مجاهدینو دا رقم جنګ یې وکړي چې کفار درې زره نفر و درې سره پر شا میدان کړه درې سره زره ماتې کړه چې ویز غستله شیان ځینې پاته سوه ډېر دغه اصحاب چې دا په جنګ اخته و په دې کې یو څه په چا مصروف سوه د غنیمت په راټولولو باندې چې دا شیان یې سره راجمع کول چې بیا یې مجاهدین ویشي هغه پر کوتله باندې پرابندکي چې هلته اصحاب ناست و په هغو کې بس څه نفر سر زوره و بهرحال موږ خو چې نبي علیه السلام دلته کښېنولي و چېلکه موږ شکست وخورو که کامیاب ستاسې به نه راته کېږي هغه خو نو مازې ټینګار کوه دا خو نو نه معنا وه چې کافران شکست وخوري موږ داسې نه راته کېږي دا خو مازې د ټینګار دپاره و موږ ورځو بله غنیمتونه ټول دا قومندان یو ورته له برل مزید رسول الله اسلام خبره به حکمت او لاکه وکشینی که غنیمتونو ټول ول ام بی دی ټول کی جنگ هم زمشت شکم کار راس بارل دی مش باغه کار پایته ورسو دی په قول ونکړه صرف تر دولو سنه پورو پور ور پاته سو هغه نور په پنځو سنه پورو کې دا نور ګرد ځنی را په غنیمتو یې شروع وکړه دی چې ولاړه چې کس ته خوړی په دی کې چې حکم جنگ سالار او شارو هغه هغه ځای ته کتله چې دا هغه ځای نه پر تاسو باندې پر خلکو ژغو کې وته شاده خو پر درځي هدا خوا چې اسان پر راوز غلول دی چې مقابله وکړه چې هر څه توانی و بازی خو دی ګرد شهیدان سول هغه تر راتیر سو چې راتیر سو مسلمانان خو نو ډېر بېغمه دي په غنیمتو شروع دی سو جنگ کې پسې ځغلي په دی پسې د دې خوا دونه پوج رالی چې سترګو دې جد کاوه اسان چې شنه دی راځغلي تورې وغشي ورڅخه دي پیاده وسپاره رالی اچراله دلته دی بیا حواس سو خو محاصره سول چې هغه کومندان یې ژغو کړي شاده خو یې پوج کرا وستي چې ځغاسو وغوم برته مخ را واړه مسلمانان په مابین کې سو چې مابین سو دلته چشلیک پروسو دلته بعد صحنه پیښه سو په دې صحنه کې چې دا جنگ شروع سو بیره خو هغه د خلکو پرچم هغه وای وای وای لور د مثال په تور مور سره بیا زاره او اولاد مور سره بیا زاره دغه یو بد حالت راځي چې سړی د دشمن په منځ کې واقع شي د ګرد د خاص سره باندې غش راوري تور راوري هغه سپاری دی پیاده او دی خاص باب نه درلودل نو یو صحابي دی مصعب ابن عمير رضی الله تعالی عنه نمیش دا د نبی علی صلاتو و سلام سره په شکل کې ډیر مشابه عبد الله بن قميه د مشرکانو د خاص خواغه را لیدې په شهادت ورسه په شهادت چې ورسه د جنو خلکو ګمان داس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کی نو یا په اوازه سو ناری رسول محمد مرس خلاص کسا خلاص سونو ادا اوازه چې سوله دغه خوا د مسلمانانو باندې د قتل توري په پسې دي دلته دا اوازه سوله دون قدر به حواس سوله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چد ډیر غټ صحابه کرام څخه دی او ډیر جلاور هم وو دا یو صحابي وای وای دردا د جنگ در دوړو زورو ته میو زاید ولار دي ټول غرزوه جدوم دلته چشکه برای چې نبی علی سلام مرسلو چشکو چې بالا جنگ وی غادي شي څه وی درس نو دی وای ما ورته ول دا صحابي ورته وای برم ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شي تجوند نور څخه تر در واخه جنگ ولار پچشي باندې نو خو زموږ تاریخ واخ ژوند غند راکاوه چې زموږ محبوب ژوند دی زموږ معشوق ژوند دی ته وا شهید ستوره دی غرزوال دی براج حواس به لږ ولاړ پر درځه باندې او نو برته دی جنگ شروع کی براج ته حوصلا ور لره ور کړل نو حتی په دغه ګډوډي کې داسې پیښه سول حضرت حذیفه رضی الله عنه د دپلا په دغه وخت کې په مجاهدونو کې په صحابه کرامو کې د اخوا چې برته راوز غستل چې د دې په فارق چې غستل دلته چې را لدی دوه نبی حواس پر د باندې خلکو ټول را وګرځوي دا مسلمانان ودي چې د مشرکار د خاص اړې را باندې را کنه دوی خدای مخه په غوب سیس غاسبي د زی حضرت حذیفه هغه پر مسلمانانو ناری کړ برال زما پلار دی زما پلار دی مکه خدای روی زما پلار دی هغه چا و د خبر اوریدل چې ډیر په هغه د وخت په تورک سره وړي شهید کړه د پلار نو ده به برای مسلمانان تناریه واجه والغفر الله لكم يا معاشر مسلمين برای مسلمانان الله دې مخبرات ته خدا از ما پلار دی خدا ته اوس جنگی دی د کفار په سیس غاستی خو ما زه د اخو مخ را واړو درته را لې سیس به اوره کسول نو دې دلته په دغه تا کې شهید شو دا د بد حواسی سکیل چې انسان چې مخ کار نه کوي خپل ملګری په شهادت ورساو د حضرت عمر رضی الله عنه هغه حال چې دا تسلی ودته حضرت نغدر رضی الله عنه ورکړه چې هغه د حضرت انس رضی الله عنه اکاون ورس دغه د حضرت انس رضی الله عنه اکاش حضرت عمر امره او پاتسو پر جنگ د خپل په دې جنگ کې شهید شو په دغه حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي الته ولارد په لاس کې څه خرمه یو خوړل برل په دغه حال کې چې زه وس شهید سم چیرې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جنت کې به برای خرمه یو غرزول برل دوه نه ځن روزه ولا کا ورکم چې زه به پلا خرمه یو خرم بیا به شهید کېږم بیا به نوزه جنت ته ځم نو درګې خدا خو هغه غزار شته په ځغه څخه دښمن په سورګټ سوتري او وخت تر هغه وخت دایم وجنګري چې شهید شو د عقیده په خوالي دغه چ فقط پیغمبر ګارانټي ورکړي چې دول زشي سم چیرې مغول په جنت کې د بالغ خرمایو نه تخلص کړي هغه یو غرزول بار د نو ډیر عمر به چې په دنیا کې راو زدونه عمر په دنیا کې کوم د جنت نعمت تو ته ځم ولاړې دام شهید کړو حضرت ابو دجانه رضی الله عنه دا په هغه وخت کې کردار ادا کړي چې دا غ عبد الله ابن قميه چې هغه د مصعب ابن عمير رضی الله عنه شهید کړی هغه په داسې فو کې داسې راچری دی پیغمبر په دماغ کې ساری خودشمن دی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تور ووه سوک سوک یا په غټه ډبره باندې وشتي په روایت کې مختلف راغلي چې دلته د انسان د دوه غاښه چې دلته دوه دانه داسې د غاښونه لوړ دي دوه لاندې دي ته سنایا وای سنایا علیا سفلا لوړ دوه غاښه لاندې د جېو بغلوته فلوړه زامه کیم جې بغلته جې بغلته فلان زامه کیم د دوغو دوه غشو جې بغلو جې بغلته جې ته بیا رباعي وایي دغه د سنایا بغلته رباعي چې د رسته طرف د خاصه دغه غاشته پیغمبر علی صلوات و سلام مرمات سو دغه شهید شاغ د خول کړی چې بیا خول چې اوس په نسل جوړ کړی دغه څنګه کان په مخ مبارک ور جکسول او رسول علی صلوات و سلام بر غزار سو دا سی بجه و وه ویني درغه زایرا لاس ولې حضرت طلحه رضی الله عنه رالی اغه د داخله شاید دا رقم کړه چې دا غ شراتل پر نبی علی السلام باندې خو خلکو بیا وجدې شادي غزار شو د شاور ته سپر کړه چې ارسراتل د پشا کې مشتلن دا بیا د کردارو چې ادا کړي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا بیا ډیر ښکاریو اغه په دغه وخت کې چې هغه خپل سپر هم دلته دغه کې د نبی علی السلام او بدن ته سپر کې چې بناتوري پرونه مشلي په وخت کې چې دی په فارغ او په هغه وخت کې بیا داس غش چلوله پر دشمن باندې د حواس د لاس نه ورکړي په دغه وخت پر پیغمبر علی السلام تقریبا لس یولس دوه نه اصحاب ور پات جانور ګرځ سوک بیا حواس چې سوک په جنگ اخته دي خو پیغمبر علی السلام یوازې د یو څونو پر په نظر کې دی چې د دفاع کوي دغه سعد ابن ابي وقاص چې ډیر تر انداز او غش ډیر وشتل رسول علی السلام څخه خپل تو براکم ډکو هغه سړی چې مرمۍ ورچی غش ورچی پیغمبر هغه ورته چپکړه برل ارمیهم فداک ابي و می بس ما مور کار درته قرباني ولا ولا فرج ده مخبل بغل زولیم ده تچفق ده نو یو غشی خطانت لی داره کم زین اصحاب په دغه وخت چې دا ډیر کرانداز و دوی درې کمانې زین ما چې سوی ډیر استعمال څخه لکه دا تو په کان چې دیګه په جنگ تست معلومی کله چې کوپ ډیر وچل برای مل پراکس برای زر مرمینه غرزی برای دلته دستی دستی مشلی مل ارات پراکس نو دا هم دغه څه ډیر تو شوی شتر څخه باغه دغه ما چې سوی هغه لنګان چې غش په غرزی نو نو دا اری خپل هغه کردار ادا کی نو ورسته بر اصحاب سره را ل بیر کی چا ناری اس وی چې نبی علی السلام یې راپورته کی پیغمبر علی السلام الی عباد الله دل تراس خوځ ژوند دې تس غلی پر کما باندې اصحاب بر بیر ته ځل پنن نه وتی چا دینه دې شي سوی دا ګر د ګډ وډی او هغه چې دشمن د شاو د مخ ته خو بل د رسول علی السلام د شهادت اواز چې خبرس ولې د مسلمانانو جوړ وشو دی اکثر بر بل نه مر جنگ سکو خود منا د د پاره جنگ دل و شیاریان چې ونغه بر ول چې محمد علی السلام مرسي تجوند سکه دا یاو او بل دا جن خو نو درته ژوند نه دی چې د ژوند دی خو د قیامت دی خو د جن د پاره جنگی کار کو نو نبی علی السلام چې پورته کی برای د غرو خاطه کرا کرا روان کی د شپه هنر د پاره د مابین زرا وېستي هغه د غرو خاطه چې لاړه مدینه ته د ستیا आवाज اور رسیدل چې رسول علی السلام شهید سوی حضرت بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د خپل پلار سره ډیر محبت دا غزا څخه دا په میدان را روانه سو د مدینه شریف څخه نو چې راتله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د وحد غره نکي لوړی سکته د کفارو د منځه استلی او حالت حضرت علی رضی الله عنه په خپل دال کې دا دال سفر د وخت قسمه دي یو د تورو د پاره سفر کاری رغه د اوس په نیله کار رقم ده چې تور راځي د سیورته نیسه نو پر اوس په نیله تور مشه تور اوس په نه پرې کوي یو بیا دال چې ورته وای سفر هغه د سدی لکه د ډوډۍ ته به خی داس کدار دي هغه نو په دما بینس کې داسې د ګوتو ځایونه لري دلته نیولې هغه د غشو د پاره چې د اخو راځي لکه د مرمۍ د پاره مخته داس کې هغه شپه ګرځي نو د جنس خدای ډب دی دارته نو حضرت علی رضی الله عنه په دغه کې به اوبر اوړل د رسول علی صلوات و سلام پر غزام او پر غزا ورته ویل خو وینه نه درېدل بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې را ورسېدل بیا د چټایي او دغه وسوځل ټوټه دغه ایره پر ځای باندې ښه شو لږه ویني بار و درېدل دلته د نبی علی سلام جراحي په ځای کې بیا وسول نو په دغه وخت کې چې دا ډیر زور راغلی د کفارو رسول علی صلوات و سلام به دا خبره کوله والکیف یفلح قوم دس قوم بکله په احکام یې پیدا کی چې فعلوا بنبيهم هذا چې دی خپل د نبی سره دا غسی وکړه نو زه خدای به ته نه بولم خدای لا جن چې را بوله او دای دوه نه زاجم دي ته وګوره غاښ وګوره چلته ماتي دا کړی چې دلته بنج دي ول نو دا قوم بکله دا کامیابی پیدا کی نو ځینې د سیرت والا وای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځل کې دا چې لکه یو شرع چې ورلر ورګرځي شرع کړي نه ده ولې په داغه وخت کې بم نبی علیه الصلاه والسلام ویل چې الله مغفر لقوم خدای پاک از ما قوم ته مغفرت وکړي خدای دا یو شکایت پر کم نه لکه اسره چې ډیر به تابع سي د عاجزي پر کم نه دا خبره درخله وته ول قوم په ژوند کامیاب شي چې خپل د نبی سره داس چل کوي دغه آیات نازل شي چې الله پاک الباس صبر بکې یو خبره بلانه کې چې ارڅ در سره کوي شراب در خپل نه باسه شراب خود نه د کړي مج به پزړي کې راګرځي دا یو خود زړه د جوشه فقط دا خبره وکړي چې دا قوم څنګه کامیابی حاصل کړي الله عز وجل ته تنبيه ورلره ورکړي چې دا کارونه ستانه چې ما امر کړی هغه کار په مخ اخلي داسې دی کامیابی حاصل یې نه حاصل هغه په تا پسې اړه نه لرو دی کامیابه کېږي که ناکامه کېږي اوس ترجمې ته داسې وګورئ نو دا ورځ د شنبې وه نبی علیه السلام خو د جمعې په ورځ وروت شپه یې وکړه سهار کې دغه مجاهدین سره تیار که جنګ به د شنبه باندې شروع سو نو لیس نسته لکه تاله من الامر د امر و د اختیار څخه شی ون هیڅ شی ته هیڅ اختیار په دې شیانو کې نه لرې چې دی کامیابي حاصلیي یا یې نه حاصلیي دا د نبی علیه السلام څخه چې امر نیسي کې لیس لکه من الامر د اختیار څخه په دغه باره کې شی ون هیڅ شی تاله نسته تر څه وخته او یتوب طالبانو په نحو کې به مو ویلي چې دا او ګایګه په معنا سره د الا ان راسي ګای د الا ان راسي دلته دواړه سی کیږي نو ته د امر هیڅ اختیار نه لري تر څه وخته الا ان تر هغه وخته پورې یتوب چې رجوع کوي الله پاک علیهم پر دوی په رحمت سره تر هغه وخته پورې ته بس فقط صبر کوه چې الله تعالی پر دوی باندې رجوع وکړه په رحمت معنا د دې توبه یې قبول کړه توبه یې نصیب شوه ام ستا کار بر خلاص ولې خو تا ته خوشحالي حاصل سوه ته جنګ د څه دپاره کوې خو د دغه دپاره به جنګېږي چې الله تعالی و دوی ته هدایت نصیب کړي ایمان یې په نصیب شي کلمه یې په نصیب شي د الله پاک عبادت شروع کړي نو چې الله پاک پر دوی رجوع په رحمت وکړي خو توبه یې قبوله سوله ام تا ته په راحت راغلي او یعذبه یا چې عذاب ورکوي هم و دوی ته یا چې الله تعالی عذاب پر مسلطه کړي خو ام ستا د زړه تشفي وسوله ستا خو زړه ورته ډک و خو مقابله یې درسره کول چې الله عذاب پر مسلطه کړي سره مردار سي یا بنجان سي یا دغه سي او بلا په ګډه سي نو الله پاک یې تر دغه وخته پورې ته هیڅ راغ مه کوه ستا صبر څه وخته مامیږ ته صبر کوه کوه چې یا الله پاک پر دوی رجوع په چا کوي په رحمت توب و رجوع ته وایي رجوع په رحمت زه دغه یاد وم خو دوی ته د الله تعالی د طرف څخه غضب متوجه دي چې د الله رحمت پر راسي نو غواکي د غضب او رجوع وکړه پر رحمت هغه وخت چې توبه ځنې قبول شي نو اوس به موږ خلاص ترجمه څنګه کو الا ان تر هغه وخت ته یتوب چې توبه قبل یې الله پاک علیهم پر دی یعنی د دې څخه توبه قبل یې دي توبه کاش تر دغه وخت دا وخت چې وسیم برسته صبر تمامي جوړې خو د مخه صبر خو د زحمت په وخت کې کیږي نو چې دیګر د کلمه وي په تبره زحمت دي برای خون استا خوشحالی سو لگو قادی استا هدف در لاسه سو ام جز احمد ختم سو که دایس پا مزمن کسی پویه جیم در دغا وقت پوری با تچش که صبر بکی اختیار با نچله چه دا وقت رالی چه الله دادی تو با قبول کستا صبر نور ختم سو ولی صبر پر زحمت وام که زحمت که ختم سو خوشحالی رالا او یا چه دی تا الله عذاب بر لرور که پا دی بانی دی مثال پا تور کشت خون گرد سی مؤمنان پر رغالی بسی گرد سر مریس کند و کپر سی ام ستا صبر ختمی جی ولی ختمی جی خو انتقام دی وقت دی که زر دکی پا دشمنی ارمان و خیجی خون براد صبر مسئله نده صبر پر زحمت که زحمت خونه بارنست خواد از روی پا خونه سو. نو دوی خبرې دلته سوله چې تالره د امر څخه هیڅ اختیار تالره نسته مره امر کار ته وایي د دوی د کار په باره کې تا ته امر نسته چې ته وایي کامیابي حاصلي یا نه حاصلي تر څه وخته او په معنا د چا سو د الا ان تر هغه وخته یتوبه چې الله توبه قبلي علیهم پر دی معنا رجوع په رحمت کوي علیهم پر دی او یعذب یا چې عذاب ورکوي هم و دې ته په اول صورت کې به تا ته په راحت راسي مطلب دې حاصل په دوهم صورت کې چې دې ستا انتقام واخیستل سو د زړه جوش خروش به دې ورخیږي کته وانه چې الله عذاب ورکوي نو الله د خپل ځان ورکوي تاسو د آیات حکمت ګورئ فإنهم ظالمون فجاء الله عذاب ورکوي چې فإنهم دي ظالمون ظلم کوونکي د شرک بالا بل ظلمي ان الشرك لظلم عظيم فظلمو کې غټ ظلم چې دی هغه شي دی هغه شرک دی خدای په شرک کې ولر دی نو د عذاب وجه هم اخته یعنی د الله تعالی تر هغه وخته پورې چې انسان د رحمت مستحق الله رحمت ورکوي چې بیخي ډېره سرکه شوي کي نو الله تعالی عذاب ورلرونکي دلته م چې او یعذبهم یا چې عذاب دوی ته ورکوي نو عذاب ولې ورکوي وام فإنهم بېشکه دوی خو ظالمون دوی ظلم کوونکي د ظلم وجه ده دغه ده چې عذاب ورلرورکوي پس یاد دې خبرې تایید کړي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته الله وایي تا ته اختیار په دې باره کې نشته چې دی به فلاح پیدا کړي یا به نیک پیدا یا دغه خبره ده الله وایي ګرد از ما مخلوق دي که په اسمانو کې دي که په مځکه کې دي دا کار په ما پسې اړه لري چې چا ته هدایت کوم مغفرت ورته کوم ایمه ته حق نه لري که څوک دغه څه دوزخ ته واچوم ایمه ته حق نه لري تا ته چې ما کومه وظیفه سپارلې ده هغه به سرته وړي بالا چې دی کامیابي حاصلي یا نه حاصلي هغه پسې الله ولله خاص الله ما هغه ټول کائنات کې په سماواتو کې په اسمانو کې دي و ما او هغه ټول کائنات کې په ارض کې په مځکه کې دي که په مځکه کې دي که په اسمانو کې چې کوم کائنات دي د خلقت د لارې هم د الله دی خلق الله کړی د ملک په اعتبار هم د الله دی ملک د الله دی د تصرف په اعتبار هم د الله دی تصرف هم د الله دی نو چې تا یې نه خلق کړی دي نه ته مالک یې او نیت ته متسری کی نو دا په تاکش سره درځ دی کامیابی حاصلې دی بره جنت کیږي دا نه حاصلې دا د وژخه کیږي چې په دا کار مدره چې خدای د وژخه کیږي ته بس فقط خپل وظیفه سر تر سره نور الله پاک وایز ما کار دی ولله الا عز وجل رما اغتسج في السماوات چې په اسمانو وما او هغه څه دی په الارض چې په مزکه کې دا ګرده یغه پیرو لمانه شي چې ګرده د دس ول بارانو بخښونه بخښه د الله کړی بخښي کنه بخښه په دې څوک څه وسره لري یغه پیرو بخښنه کوي لمانو هغه چاته شي او چې د الله تعالی ورته خوښ شي هغه ته بخښنه کوي لکه د دغه آیات نزول چې ام وس چې رسول علیه الصلاه والسلام ته د چې الله تعالی تنبیه ورکړه ویل چې دا خبره ته کوي چې څنګه به دی کامیابی پیدا کړي چې ما سره داسې وکړه د شرع انجشنه کېدل نو الله عز وجل چې دا ورلره که چې په دغه خلکو کې چې تاسو سره جنگیږي د څه ډیر نه پسته چې دوی به توبه وکړي اسلام به په نصیب سي او کته د څه شراو کې نو د نبی شراو دعا خو قبول ده خو د څه به هلاکیږي او هغه سړی تعالی او تعالی جنت لیکري چې څنګه مستافه مقابل کې جنگیږي په پای کې چې ترازي ترازي و جنت نو د هغه د خاطر نبی علی السلام باندې چې ته بالا کار مپلره ولې خو دغه یغ پر ولې منې شه چې الله جنو کسان ته د مغفرت اراده کړي د هغه وخت یې وسنه دی پر چې وخت یې راځي خپل به کلمه وایرا بس تا ته به تسلیم شي هغه دی چې ته وای هغه مبارکي یغ پر بخښنه به وکړي من هغه چاته یې شاو چې اراده یې شي و يعذب الله پاک به عذاب ورکړي من هغه چاته یې شاو چې د الله تعالی ورته اراده شي نو الله تعالی چې دی چاته مغفرت کوي چاته عذاب ورلره کوي خدای د مغفرت خوای پر دی رده والله غفور الرحیم والله الا عز وجل غفور بخشون کوي دی گناهونه معافي غفران دغه دی چې گناهونه ور معاف رحیم رحمت کوون کی دغه دا معنی چې د گناهونو تر معافي سر بیره نور انعامات پس ورلره ورکنه وسی وسلی چې جرم کړی دی خو ډیر استاغه ډیر شو خدای دی چې بره ودا ته فقط وای چې بخښل می بس دی ما تا ته مخبرات کړی بس ما په ګناه دي الله منس رحمت بیا چې دی رحمت خدای دی چې درغه زیات نور شپ سی ورسره وکینو دا په انسانانو کې دا رقم کم ده الله چې مخبرات کوي رحمت بس ورسره ملګری دی امه بخشي ام رحمت کوي رحمت دا معنی چې بخشي خو جنت ورلره ورکی خدای ګر دی انعامونه دي رحمتونه دي کړنه دي نو دا دوا کار دي مخبرات جلا شي دي چې در ګناه مازی ورچیرسه در ګناه ورچیرسه خلاص جنت ته جنت ځنو خو دې مخبرات څه د وخت یې ما چې دا غس جلت پاتې پر عرب مگر الله رحیم دی جنت کې برف شي په داخله یې نو د دوغه دوه آیاتو مضمون په ستراغلی چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقط تنبیه الله عز وجل ورلره ورکړه چې په دغه باره کې چې د ایمان راوړي یې نه راوړي نو په پریشانی مکو ته خپل کار سره رسول دي د چا سره ظلم کړی دي په دغه باره کې چې دې امدا شکایت مکو چې دا خلک بونو څنګه کمی پیدا کی تو ورځ ما سره دا رقم وکړل د دې امر الله ته پرېږد الله بچا او چاته مخبرت کې اراده بي چې ما بر ډیر خلک ډیرې په دې کې مسلمانان سو کلمه پر رسول الله صلی الله علیه السلام وای دا پسیانو برای بیا بلې مسله د پدا ما بینس کی ور اچي درې با سر اړل لري شمال د قصه خو در اغه زاید په ما بینس کی جزئی جزئی خبري ځینی ځینی د ارتباط په خاطر چې دغه مسلو سره ارتباط ته یغم علا پاک وړاندې کی نفس قصه را باندې د وحد قصه بس ته پر دا غزه واخره الحمدلله رب العالمين.